Баба мою гибель взула. Ким чизом си взул курса, ор ким чизом си взул аджибота. То Дауди Захири ка мазаб е хе ке وضو جس چیز سے واجب ہوتا ہے وہ قیام الصلاۃ, کیونکہ قرآن میں ہے اذا قمتم الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, اذا قمتم الصلاۃ جو ہے یہ شرط ہے, اور فاغسلوا وجوہکم یہ لیے اس کے لیے جزا ہے, اور ہر شرط سبب ہوتا ہے, کس کے لیے جزا کی ہے معلوم ہو کہ قیام الصلاۃ سبب ہے وجوب وضو کا, ٹھیک ہے. لیکن جمہور علماء اس کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر قیام الصلاۃ سبب بنی وجوب وضو کا تو پھر ساری زندگی وضو میں گزر جائے گی, پھر بغیر استنجا مارا اور وہاں بیٹھ کر وضو کیا, وضو کے بعد جو یہ کڑا ہوتا ہے کس لیے کڑا ہوتا ہے, سونے کے لیے, کھانے کے لیے, جانے کے لیے یا نماز کے لیے, اور نماز کے لیے کڑا ہونا سبب ہے وضو الصلاۃ کا, تو پھر اس پر وضو واجب ہوا, پھر جب وضو سے فارغ ہو کر کھڑا ہوتا ہے تو پھر قیام الصلاۃ آیا, پھر اس پر وضو واجب ہوا, تو پھر تو ساری زندگی یہ وہاں گزارے گا. معلوم ہوا کہ قیام الصلاۃ سبب نہیں ہے, کس کے لیے وجوب وضو, بلکہ وجوب وضو کے لیے سبب کیا ہے تو وہ قیام کے علاوہ ہے. امام شافعی کہتے ہیں اس کا سبب ہے خارجی معتاد عن محل معتاد, محل بھی معتاد ہو اور خارج بھی معتاد ہو, محل معتاد کو بولو دوبارہ بس وہاں سے جو چیز نکلے, اور محل معتاد جو ہے وہ پیشاب ہے قبول سے, مزی ہے قبول سے, منی ہے قبول سے, ودی ہے قبول سے, اور خارجی معتاد دوبر سے ہوا ہے پخانہ ہے. تو وہ کہتے ہیں پانچ چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, منی, ودی, مزی, پیشاب, پخانہ, ہوا, چھ چیزوں. یہاں محل بھی معتاد ہے اور خارج بھی معتاد, اور اگر محل معتاد تھا لیکن خارج معتاد نہیں تھا, قبول سے ہوا نکل گئی, تو محل تو معتاد ہے لیکن یہ مخرج ہے, خروج کی جگہ ہے, لیکن ہوا قبول سے معتاد نہیں ہے, کہتے سے وضو نہیں ٹوٹے, یا دوبر سے خون نکل جائے تو محل تو معتاد ہے, وہ مخرج ہے, اخراج کا راستہ ہے, لیکن خون معتاد نہیں ہے. عادتاً لوگوں کا دوبر سے خون نہیں نکلتا, بیماری اور چیز ہے کہ کسی کو بواسیر, بات آئی. تو امام شافعی کے نزدیک محل معتاد سے خارج معتاد ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور محل معتاد کو بولو دوبارہ باقی نہیں ہے, اور خارجی معتاد چار قبول سے ہیں اور دو دوبارہ, بس ان چھ چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ناقض للوضو جو ہے وہ خارجی معتاد, خارجی معتاد, خواہ محل معتاد ہو یا نہ ہو, تو خارجی معتاد پخانہ ہے, ہوا ہے, پیشاب ہے, منی ہے, ودی ہے, مزی ہے, یہ کیا ہے, خارجی معتاد ہے. تو اگر قبول دوبر سے کیڑا نکل گیا تو وہ خارجی معتاد نہیں ہے, اگرچہ محل معتاد ہے, اس کی وضو یہ امام مالک کا مذہب. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک موجب اور ناقض للوضو جو ہے وہ خارجی نجس ہے, من بدن مسلم, خارجی نجس, خواہ معتاد ہو یا نہ ہو, بدنی مسلی سے, خواہ وہ محل معتاد ہو یا نہ ہو, تو کیسی وضو ہوگا, ناک سے خون نکلے گا تو وضو واجب ہوگا, کان سے خارج ہو جائے, یہاں خارج ہو جائے, قبول دبر سے خارج ہو جائے, خارج نجس, خواہ معتاد ہو یا نہ ہو, بدنی مسلی سے, خواہ وہ محل معتاد ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے. اب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه من احدث, قبول نہیں ہے نماز اس آدمی کا جو بھی وضو ہو, حتی یتوضا, حتی کہ وضو کرے. حضور نے فرمایا لا تقبل صلاه بغیر طهور, ولا صدقه من غلول او نقبول صدقه مال حرام شيء. عن علي قال كنت رجلا مزاء ما اكاد ميتا كثير المزي فكنت استحيي ما حيا کرتا تھا کہ میں حضور سے سوال کروں. کیوں؟ اس لیے کہ مزی نکلتے بیوی کے ساتھ بیٹھنے سے اور حضور کی سبزادی میری نکاح میں تھی تو میں شرم کے مارے اپنی مزی کا سوال حضور سے نہیں کرتا تھا. لی مکان ابنتی ہی کیونکہ اس کی بیٹی میری نکاح میں تھی تو میں نے مقداد کو حکم دیا فسألہ اس نے حضور سے سوال کیا تو حضور نے فرمایا یغسل ذکرہ ویتوضا اپنے اعضاء کو دھو لے اور وضو کر لے. معلوم ہو خروج مزی ناقض للوضو ہے ناقض للوضو ہے پیرا نہیں. عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول توضؤوا مما مست النار تم وضو کرو اس چیز کے استعمال سے جس کو آگ نے پکائی ہو. یعنی سالن روٹی کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ بالاتفاق منسوخ ہے اور نسخ روایت آنے والا ہے. ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ تمام گوشت دالیں سالن روٹی کھانے سے وضو نہیں ہوتا. صرف امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے کہ اونٹ کا گوشت پکا کر کھائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کا جواب آ رہا یہ منسوخ ہے. اس لیے کہتے ہیں قال شیخ الامام الاجل محی سنہ رحم اللہ ہذا منسوخ یہ مامست النار سے وضو کا ٹوٹ جانا منسوخ ہے. بے حدیث ابن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتب شاتن حضور علیہ السلام نے ایک بکری کا شانہ کھایا ثم صلی ولم یتوضا پھر آپ نے نماز پڑھائی وضو نہیں کیا. یہ اتفاق نہیں مسئلہ. ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا ان نتوضأ ہم وضو کریں من لحوم الغنم جب بکری کا گوشت کھائے. فرمائے ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تضأ. معلوم ہے کہ ناقض نہیں ہے. نقال ان نتوضأ من لحوم الابل اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرے. قال نعم یہ امام احمد ابن حنبل کی دلیل. ہم کہتے ہیں کہ یہاں وضو سے مراد وضو لغوی ہے ہاتھ دھونا کھلی کرنا کیونکہ اونٹ کے گوشت میں چکنا ہٹ ہے انگلی ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے. چکنا ہٹ دور کرنے کے لیے ہاتھ دھو لے اور کلی کرے. فَتَوَزَّأَ مِن لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أَصَلَّى أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ جہاں بکریاں باندھی جائیں میں وہاں نماز پڑھوں. قال نعم قال أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْإِبِلِ جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں نماز پڑھوں. قال لا قال فضلا امام شوقی کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک مقول اللحم کا پاک ہے تو ان پر اعتراض ہے کہ اونٹ بھی مقول اللحم ہے بکری بھی مقول اللحم ہے. پھر وجہ کیا ہے کہ بکریوں کی مینگنیوں میں نماز جائز ہے اونٹوں کی جائز ٹھیک ہے. اور امام صاحب کے نزدیک فضلا ہر مقول اللحم کا پلیت ہے. جب پلیت ہے تو امام صاحب پر بھی اعتراض ہے کہ اگر اونٹوں کے لیف کی جگہ نماز جائز نہیں ہے تو بکریوں کی مینگنیوں کی جگہ بھی جائز نہیں. دونوں حضرات جواب دیتے ہیں. امام صاحب جواب دیتے ہیں کہ بکریوں کا فضلہ بھی نہ پاکے اونٹوں کا بھی نہ پاکے. لیکن حضور نے بکریوں میں نماز پڑھنے کی اجازت اس لیے دی کہ وہ مینگنیاں خشک تھی تو چادر بچھا کر وہ نماز پڑھ رہا تھا اور بکریوں سے خطرہ بھی نہیں تھا کہ اوپر چڑھے مجھے مارے کیونکہ وہ ہلکا جانور. اور اونٹوں کی مینگنیاں وہ لید وہ بھی خشک تھا اور چادر بچھا کر وہ نماز پڑھتا تھا لیکن حضور نے منع فرمایا وہاں خوشبو باقی نہیں رہتا ڈر لگتا ہے میں سیدھا میں جائے کہیں اونٹ گردن پر پاؤں نہ رکھے. بات سمجھ میں آئی؟ اس وجہ سے اونٹوں میں منع کیا اور بکریوں میں منع نہیں کیا. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنی شے جب پیر بگاڑا پیٹ کو بھاری دے کے وہ اشکل علیہ اس کو شک ہو کہ خرج منہ شے ان املا کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں فلا یخرجن من المسجد تو نماز نہ توڑے حتی یسمع صوت جب تک دھماکہ نہ سنے او یجد ریحا یا بدبو نہ محسوس کرے. داؤد ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ ہوا ایک ٹھن نکالو لیکن بدبو نہ ہو اور آواز نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا. یہ لذیذ کا مذہب ہے غیر مجلد ہو. آئیے میں اربعہ کہتے ہیں کہ یار محض ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہاں جو حضور نے فرمایا جب تک آواز نہ سنو یا بدبو، یہ کنایہ یقین سے ہے، یعنی جب تک یقین نہ ہو تو وضو کو ٹوٹا نہ سمجھو، ٹوٹا تب سمجھو، یقین ہو جائے. ٹھیک ہے، پختون ملا تھے ملا صاحب پہ ہوا دس ماتی گی آگے بھی آؤ وہ نہ نہ چھ آواز ہی نہیں کرو وہ ماتی گی وہ نہ نہ چھ ایسے لا لا بن جاتے وہ نہ ماتی گی وہ نہ سے چھ خلو خلو ویزہ دلستا پہ خلو میں ماتی گی ابھی وغیرہ. عن عبد الله بن عباس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، حضور علیہ السلام نے دودھ پیا، فمس مزہ اپنی کلی کی، فرمایا ان لہ دسما، اس میں چکناہٹ ہے. وہ اونٹوں کے گوشت کی بھی وضو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کلی کر لی تھی، اس میں چکناہٹ ہے. ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی صلوات یوم الفتح، آپ نے پانچوں نمازیں ادا کی فتح مکہ کے دن ایک وضو سے، ومسح علی خفیہ، تو عمر نے کہا رضی اللہ تعالی قد صنعت اليوم شیئا، یا رسول اللہ آپ نے نیا کام کیا، لم تکن تصنعہ، پہلے آپ نہیں کرتے تھے، ایک وضو سے پانچوں نمازیں ادا کی. فرمایا عمدن صنعتہ یا عمر، میں نے عمدن یہ کام کیا. خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوید بن نعمان نکلی حضور کے ساتھ خیبر کے سال، حتی اذا کانو بالصحبہ، مقام صحبہ میں پہنچے، وہی من ادنا خیبر، خیبر کے قریب ہے، تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی. ثم دعا بالازواج، حضور نے ستو منگوایا، فلم یوتا توشا منگوایا، فلم یوتا الا بالسویق، آپ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا مگر ستو، فامر بھی، حضور نے حکم دیا، فسریا، اس کو پھیلایا گیا دسترخوان پر، پس کھایا نبی علیہ السلام نے، وکلنا، اور ہم نے بھی کھایا، حالانکہ ستو وہ دانی ہے جو آگ سے پکی ہوئی ہو. ثم قام الى المغرب، پھر مغرب کی طرف کھڑے ہو گئے، فمزمز ومزمزنا ثم صلى ولم يتوضا. معلوم ہوا کہ ما مست نار ناقض للوضوء نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء، وضوء نہیں ٹوٹتا، الا من صوت، جب تک ہوا کی آواز نہ سنے اور ریحن یا بدبو نہ ہو. یہ حقیقت پر محمول ہے یا کنایا ہے؟ یقین. سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المزی، حضرت علی فرماتے میں نے حضور سے پوچھا مزی کے بارے میں کہ غسل ہے، فرمایا مزی سے وضو ہے او منی سے غسل ہے. اس پر اعتراض ہے کہ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی نے مزی کے بارے میں خود سوال کیا تھا، اور پہلے گزرا تھا کہ حضرت علی نے مقداد کو بھیجا تھا کہ جا کر کے تم حضور سے پوچھو. تو تطبیق دونوں میں قرین یہ کی ہے، حضرت علی نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن اس نے جواب لانے میں تاخیر کی، تو حضرت علی پھر خود گئے، تو خود بھی پوچھا اور پھر مقداد بھی آ کر بتا دیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاۃ، چابی نماز کے طہور وضو ہے، و تحریمها، اور نماز میں ہر چیز حرام ہوتی ہے اللہ اکبر سے، و تحلیلها، اور نماز کے اندر جو حرام چیزیں وہ حلال ہو جاتی ہے، التسلیم، السلام علیکم کے بعد کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، چلنا بات کرنا بھی حلال. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسا احدکم، جب ہوا نکلی بلا صوت کسی کا، فلیتوضا ولا تاکل النساء ولا تاتوا النساء فی اجازهن، اور عورتوں سے لواطت مت کرو. ان نبی علیہ السلام قال انما العینان، انسان کی آنکھیں وقاء الصاحب، یہ تسمہ ہے دوبر کا، یعنی آنکھلی ہے، گویا کہ دوبر کو تسمہ ڈالا ہے، ہوا نہیں نکلتی. فاذا نامت العین، جب آنکھ سو جاتی ہے، استطلق الوقاء، وہ تسمہ کھل جاتا ہے، کھل جاتا ہے تو ہوا نکلتی، اس لیے وضو کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقاء الصاحب، دوبر کا تسمہ العینان آنکھیں ہے، فمن نام فلیتوضا، جو سوئے وہ وضو کرے. نام میں یہ ہے کہ سے انین ہو یا استجعان ہو، کھڑے بیٹھی نین ہو تو وہ نہیں ہو، ناقض لے وضو. اس لیے رواہ ابو داود قال شیخ امام محسن رحم اللہ حاضر، یہ جو وہ نیند سے وضو ٹوٹتا ہے یہ تب کہ بیٹھا نہ ہو، کیونکہ ثابت ہے نبی علیہ السلام سے کہ اصحابی نبی علیہ السلام انتظار کرتی تھی عشاء کی نماز کا، حتیٰ کہ جھک جاتی تھی ان کے سر، سونے کی وجہ سے اور پھر نماز پڑھتے تھے ولا یتوضو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الوضوء علی من نام مستجان, وضو اس پر ہے جو لیٹ کر سوئے. فانه اذا استجاع جب وہ لیٹتا ہے اس طرح ختم فاصلہ اس کے جوڑ کھل جاتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مس احدکم ذکرہ جب ایک تمہارا اعضاء ریشہ کو ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے. اگر ذکر کا مس کرے فوق الصوب بالاتفاق وضو نہیں ٹوٹتا, اور درمیان میں کپڑا نہیں ہے اور ذکر کو ہاتھ لگائے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے, یہ اس کی دلیل ہے. امام صاحب کے نزدیک تب بھی نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں یہ منسوخ ہے. اچھا, عن طلق ابن علی قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی چھو لیتا ہے اپنی ذکر کو بعد ما یتوضا, حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے, وحل ہوا الا بضعۃ منہ, یہ جسم کا ایک ٹکڑا, جسم کا ناک پکڑنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا, تو ذکر پکڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. یہ ناسخ ہے وہ پہلی روایت کی. وعن عائشہ قالت کان نبی علیہ السلام یقبل بعض ازواجہ, حضور اپنے ازواج مطہرات کو چھومتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے ولا یتوضا. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, امام صاحب کے نزدیک نہیں ٹوٹتا, یہ امام صاحب کی دلیل ہے. عن ابن عباس قال اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفان, حضور نے بکری کا شانہ کھایا, ثم مسح پھر مل اپنا ہاتھ بے محسن رومال کے ساتھ, کان تحت ہو جی نیچے بچا ہوا تھا, پھر کڑے ہو گئے نماز پڑھی وضو نہیں کیا. انہا قالت قربت الی النبی علیہ السلام, میں نے حضور کے قریب کیا, جنبن مشویانا ایک پسلی بکری کا پکا ہوا اس سے کھایا, پھر کڑے ہو گئے نماز کی طرف اور آپ نے وضو نہیں فرمایا. Thank you.